Çok sık olmasa da zaman zaman, gezi gözlem inceleme gibi bir programla öğrencilerle birlikte vadiye inerdik. Yanımdan fazla uzaklaşmamaları kaydıyla öğrencilerin bir müddet serbest kalmalarına izin verdikten sonra kendim de çimler üzerine uzanır, vadiyi ve masmavi gökyüzünü seyre dalardım. Öğrenciler şarkı söylerler, şiirler okurlar ve çeşitli çocuk oyunları oynarlar, bazıları da yenilecek kıvama gelmiş çağla ve can eriği toplayıp getirirlerdi. Gün boyu baharı ve yeşil vadinin tadını çıkardıktan sonra yine şarkılar ve şiirler eşliğinde hep birlikte neşeli bir şekilde okula ve mahalleye dönerdik. Akşam kendi oturduğum semte ve evime dönünce sanki bir başka yöreden veya uzak bir köyden dönmüşçesine içimi bir kır havası, tatlı bir huzur ve esintili bir dinginlik kuşatırdı.